gdzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Austrii początek Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Do dzisiejszego konkursu zakwalifikowało się 4 Polaków. Porozumienie w sprawie płac w locie. Zawarli je Zarząd Polskich Linii Lotniczych i przedstawiciele 2 związków zawodowych. 3 mężczyźni podejrzani o obalenie pomnika księdza Jankowskiego w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Nie przyznają się do winy. 4 Polaków powalczy o medale Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w austriackim Innsbrucku. Kwalifikacje to nie był pokaz siły biało-czerwonych. Mimo to w konkursie zobaczymy 4 naszych zawodników. Wczorajszymi skokami Polacy nie nastraszyli rywali i dopiero 11 miejsce najlepszego z Polaków, Kamila Stocha, nie zrobiło wrażenia na samym zawodniku, ale także na rywalach. Tyle, że warunki były na tyle zmienne, że mogły mieć duży wpływ na wyniki, mówił dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Ta końcówka miała troszkę pecha, bo te warunki zaczynają siadać, oprócz Kobayashiego w zasadzie tam mało kto skoczył. Pozostali Polacy poza 1-20, ale oprócz Stocha dzisiaj o medale walczyć będzie Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Start konkursu o 14.30. Zeffelt dla Trójki, Kuba Niziński. Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT oraz przedstawiciele 2 związków zawodowych, personelu pokładowego i lotniczego oraz pilotów komunikacyjnych doszli do porozumienia w sprawie wynagrodzeń. To krok w dobrą stronę, mówi wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Agnieszka Szalongowska. Ze strony naszego związku widzimy dobry ruch po stronie zarządu. Zaakceptowano nasze propozycje finansowe dotyczące zwiększenia wynagrodzeń podstawowych, a także stawki za godzinę. LOT podał, że porozumienie pozwala na zakończenie trwających od 6 lat sporów zbiorowych i wprowadzenie istotnych podwyżek wynagrodzeń dla członków personelu pokładowego i pilotów. Cieszę się, że dobra wola zarządu i związków zawodowych zwyciężyła. Fakt zawarcia porozumienia to duży i pozytywny krok zarówno dla firmy, jak i jej pracowników, powiedział członek zarządu PLL LOT Bartosz Piechota. Górnicy, którzy zmarli w czwartek w kopalni Murcki Staszic w Katowicach, znaleźli się w rejonie, w którym nie dało się oddychać. W ogóle nie powinno ich tam być, wynika ze wstępnych ustaleń. Joanna Opas. Rejon, w którym znaleźli się górnicy z działu wentylacji, był wyłączony z wydobycia. Jak poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, pracowników nie powinno tam być. Z zeznań świadków, a także dokumentacji, która została zabezpieczona na kopalni, wynika, że te osoby nie powinny znajdować się w tamtym rejonie, w którym się znajdowały. Dlaczego tak się stało, dlaczego ci górnicy byli w tamtym rejonie, będzie wyjaśniała zarówno specjalna komisja kopalni, jak i prokuratura i Okręgowy Urząd Górniczy. Do tragicznego zdarzenia doszło w 900 metrów pod ziemią. Górnicy stracili przytomność, na pomoc wyruszyli do nich ratownicy, jednak pracowników nie udało się uratować. Śledztwo w sprawie wypadków wszczęła prokuratura. 3 mężczyźni podejrzani o przewrócenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Grzegorz Armatowski. Podejrzani będą odpowiadać za uszkodzenie mienia i znieważenie pomnika. Zdaniem prokuratury mężczyźni w wieku od 39 do 41 lat przyczepili do monumentu linę, obalili go na ułożone na ziemi opony i założyli na nim ministrancką komrze, dziecięcą bieliznę i buciki. Incydent został nagrany i opublikowany w mediach. Śledczy przyjęli, że zachowanie mężczyzn było czynem o charakterze chuligańskim, czyli bez powodu i z rażącym lekceważeniem dla porządku prawnego. Jak powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe po 20 tysięcy złotych i policyjne dozory. Podejrzanym grozi 5 lat więzienia. Komandosi wspierają swojego kolegę zmagającego się z nowotworem. Wieczorem organizują pierwszy charytatywny specbal, podczas którego zlicytują cenne przedmioty. Dochody będą przeznaczone na zagraniczne leczenie Jacka Kurzei z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Jacek Kurzeja przez lata był aktywnym funkcjonariuszem oddziału policyjnych antyterrorystów. Jacek pracował w Wydziale Bojowym 5 Biura Operacji Antyterrorystycznych. Między innymi zatrzymywał bardzo niebezpiecznych przestępców, a także szkolił się i przygotowywał na możliwość ewentualnego wystąpienia zamachu terrorystycznego. Mówi jeden z jego kolegów, Marcin. Jacek jest naszym przyjacielem i bratem mundurowym. Zatrzymywał groźnych członków gangów, ale dopiero zderzenie z własną chorobą stało się dla niego największym wyzwaniem. Pełno tak zwanych wżerów w kościach, czyli cały kręgosłup. kręgosłup, żebra, miednica i łopatki, wszystko było pojedzone. Stawili mi diagnozę, że mam raka żołądka. Murem za Jackiem Kurzeją stanęli jego koledzy z jednostki i dziennikarze, którzy razem organizują specbal. I w tych ciężkich chwilach uznaliśmy, że musimy go wspierać. Jest to nasz obowiązek. Dochody z imprezy zasilą Fundusz Leczenia Policjanta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodam jeszcze, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad północą Polski dziś chmury, na południu będzie pojawiać się słońce. Sobota mroźna na wschodzie, w Rzeszowie, Białymstoku i Przemyślu maksymalnie -1, w Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy 0, w Koszalinie +2, w Szczecinie +4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tydzień azjatycki w Kauflandzie. Więc w promocji mleczko kokosowe K-Classic tylko 2,99, a kaczka, tuszka, klasa A 6,95 za kilogram. Sprawdź, jak smakuje Azja. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Słońce dopiero wzejdzie o 6.36, ale już świta nad stadionem Legii. The Musical Hair, fragment za nami, jest 9 minut po 6. No to jeszcze zanim Henryk Sytner zabierze nas na roztocze Republika. 13, 12, 12 11, 11, 10, 10 9, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, Poranna wiadomość to Republika. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Tak można się ze mną kontaktować. A teraz zapowiadany Henryk Sytner. Medal dla każdego. Nie od dziś wiadomo, że ruch wpływa dobrze na kondycję i samopoczucie. Nic więc dziwnego, że mój gość Wiesław Piegat każdą wolną chwilę spędza w plenerze. Dokąd się wybierzemy? Do Józefowa Biłgorajskiego. Jest to Roztocze. Znana ta miejscowość jest też z tego, że kiedy ordynacja zamojskich tworzyła to swoje terytorium gospodarczo-kulturalne, to wymyśliła, że Józefów będzie taką najmłodszą wsią z spełniającą te wszystkie wymogi. Ale i teraz przecież jest to atrakcyjne do spacerów i wycieczek. Mam na myśli San Józefów. Tam jest pięknie usytuowana wieża widokowa z fantastycznym widokiem na lasy i pola roztoczańskie. Znany jest ten rejon również z licznych pasiek. Także ludzie jak wypoczywają, to mogą sobie przez cały rok uzupełniać te swoje zasoby miodowe. Wycieczka, którą słuchaczom proponuję, prowadzi do Górecka Kościelnego. Jest to śródleśna wieś z pielgrzymkowym sanktuarium z XVII wieku, ale ma też również kapliczki zabytkowe i to wszystko jest ukraszone taką drogą pielgrzymkową w tym Górecku, którą przemieszczamy się aleją kilkusetletnich dębów. Wspaniałe wrażenie, bo to są rzadko spotykane już sytuacje przyrodnicze. Następnym takim miejscem atrakcyjnym na tej wycieczce jest rezerwat o nazwie Szum. Tam jest przełom malowniczego strumienia, liczne małe wodospady i to, co ja z przyjaciółmi miałem możliwość poznać, to faktycznie piękna przyroda i ten szum wody, bo tam małe wodospady cały czas uatrakcyjniają ten wypad. Ostatnią miejscowością na tej trasie przed powrotem do Józefowa jest Florianka. Florianka to jest edukacyjna izba leśna, ścieżka krajoznawcza i atrakcją jest tam hodowla konika polskiego oraz owiec zwanych uruskimi. I kiedy już zwiedzimy Floriankę, wracamy sobie leśną drogą właśnie pieszą do Józefowa. Bardzo dziękujemy, Wiesław Piegat i Henryk Sytner, a medal dla każdego wraca za tydzień. A teraz John Legend i The Roots. There ain't no time, no time for sorrow, and we ain't got time, no time, all time to be sad. And maybe the world ain't what it could be, but to understand that it's a no reality. Oh, don't give in. Oh, I said hang on. Hang on in there. How many times did you hear your mom and daddy say, oh child, I never had it so good. I wanna say thank you. Thank you for the stars, 'cause even my soul, I know you did all that you could. I'm just a part of your dream, this I know, but I'll do whatever possible to make this thing grow. Oh, don't give in. I said hang on. Hang on in there. Oh, don't say tomorrow. If you woke up a king, now tell me just how would you fix everything? You walk around complaining about how things are, but what have you added to this world so far? Now check out your mind and see what the answer is. And tell me just how much did you give? Oh, don't give in. Hey, I said hang on. Hang on in there. Oh. plenty of things still left to live for. A child, a friend, and a wife. They all want to share your life. Ain't that enough to make you wanna hang on? Oh, hang on, hang on. The sign says America, love it or leave it. Well, has it really come to that? And besides, I don't want to, and you can't make me love. I've got too many friends that have shed their blood, yeah. I got too many relatives here born on this land, yeah. Can't make me leave. I said this is my country, and you can't make me leave. Oh, but you can't make me love. Oh, the way you treat me. Yeah. Oh, and so many lives we have lost. Hang on in there. To John Legend i The Roots. To trójka, 24 minuty po szóstej. Zanim jeszcze opowiem Państwu, co dziś w pogodzie, bo będzie całkiem znośnie, to Janelle Monáe. Sharper than a razor, eyes made of lasers. first and last of all, God made it, that's the truth. But man, keep on trying to hold me back while another chicken head come home to lose. Just don't try to do me wrong, and the last one standing will order and command you to dance. Dance. One day your preacher and your teacher, I'ma give a gift what you love. Give him em what they want, to Janelle Monáe. Za minutę, nieco ponad minutę, w pół do siódmej. Dziś na wschodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i nad morzem małe i umiarkowane. Całkiem ładnie to wygląda. Oglądałam taką mapę pogodową trójkową i tam tylko trochę chmurek i raczej wszędzie słońce. Temperatura też całkiem przyjemna, od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 10 aż na nizinie szczecińskiej. Chłodniej będzie jedynie na Podhalu i Podkarpaciu, od minus 3 do zera. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.

spoon stir my coffee. I think of this and turn to go away. Well, as I walk there, voices behind me sing, sinner, sin, come now and play. Dave Matthews Band. To trójka, 22 minuty zostały do siódmej. Na Myśliwieckiej już zdecydowanie jasno. W co się bawić? Zaczynamy od Olsztyna. Tam dziś, tuż po późniejszym śniadaniu, czyli o 10:00, kości zostaną rzucone. Na sobotnie planszówki zapraszają Miejski Ośrodek Kultury Spichlerz i samopomocowa grupa rodziców i opiekunów osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Organizatorzy przypominają, że istnieją takie starodawne gry, w których trzeba rozłożyć plansze, trzeba rozstawić pionki, no i usiąść z przeciwnikiem twarzą w twarz. To może być ktoś bliski lub nieznajomy gracz i zwykły Chińczyk staje się nieprawdopodobnie realny, a przeciwnik gra ostro, no bo od urodzenia jest online. I jak czytamy dalej w opisie tego wydarzenia, organizatorzy zapraszają do świata gier, w których liczy się spotkanie i człowiek, a nie jego login. Tu wszyscy stukają pionkami po planszy, jakby rozstrzygali o losach świata. Sobotnie planszówki w Miejskim Ośrodku Kultury Spichlerz w Olsztynie. To już za nieco ponad 3 godziny. A 3 godziny to mniej więcej tyle, co zajmuje droga z Olsztyna do Tczewa, no bo teraz Tczew i poranek filmowy zaprasza Magdalena Rieband z Centrum Kultury i Sztuki. Wzięliśmy udział właśnie w projekcie poranków filmowych razem z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej. Co miesiąc w terminie od października do czerwca zapraszamy dzieci starsze, młodsze, nawet młodszą młodzież właśnie na propozycje w ramach cyklu Poranki Filmowe. Tym razem zapraszamy na film detektywistyczny, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Pierwsza Tajemnica. Jest to produkcja szwedzka dla dzieci od 6 roku życia, więc dla troszkę starszych dzieci. Będzie opowiadała o zresztą znanej dwójce detektywów, Lasse i Maja. Rozwiązują zagadki, przed nimi pierwsza poważna tajemnica, zniknięcie starożytnej księgi. Muszą się zmierzyć z tą tajemnicą, muszą ją rozwikłać, bo księga jest niezbędna do realizacji konkursu Hammurabi. Więc serdecznie zapraszamy na godzinę 11:00 do Centrum Kultury i Sztuki. Bardzo dziękuję. Powtórzę tym, co dopiero się obudzili. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, sala widowiskowa. O 11:00 rozpoczyna się seans. No i jeszcze jedna filmowa propozycja, tym razem z Dąbrowy Górniczej. Na ferie z filmem zaprasza Pałac Kultury Zagłębia. Dziś i jutro 2 ostatnie seanse z tego cyklu. Więcej informacji na stronie pałac.art.pl. W czwartek ja mam dyżur. W piątek 2 zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo

Mogę powiedzieć, że na pewno słońce wstaje w Szklarskiej Porębie. Reszta jeszcze śpi. To jest taka cisza, jakiej w Warszawie nigdy nie uświadczymy, więc naprawdę zazdroszczę tego mieszkańcom Szklarskiej Poręby. A wszyscy śpią, dlatego że wczoraj był bardzo intensywny dzień, który skończył się właściwie dzisiaj o 3 nad ranem, bo wtedy skończył grać swój set DJ-ski Michał Margański. Wcześniej muzykę prezentował Hirek Wrona. Była lista przebojów ze skweru radiowej Trójki, słuchacze jak zwykle dopisali, a później Piotrek Stelmach miał ofensywę także na żywo. No i cały dzień atrakcji, bo odbył się też pierwszy dzień Mistrzostw Polski w rzeźbie ze śniegu. Wczoraj rzeźbili profesjonaliści, dzisiaj dołączą do nich amatorzy. No i za nami też spotkanie z kapitanem Baranowskim. To była godzina prawdy, którą słuchacze mogli usłyszeć. I Barbara Marcinik i Tomek Żonda rozmawiali z kabaretem Lala Poland. Więc naprawdę się działo, a dzisiaj też ciekawy dzień się zapowiada, między innymi dlatego, że będziemy rzeźbić w śniegu. W zeszłym roku powstał piękny trójkowy kubek, w tym roku jeszcze nie wiemy, co to będzie, może mikrofon. Jeżeli ktoś chciałby nam pomóc, to zapraszamy od godziny 10 na skwer radiowej Trójki. I na antenie o 10 też Markomania, to będzie nadawane z Norweskiej Doliny. I będzie, no i, przepraszam tak. Cię, Gabi, będzie można Markowi Niedźwieckiemu towarzyszyć w trakcie tej audycji. Tak, oczywiście zapraszamy do Norweskiej Doliny, a jeżeli ktoś szuka pomysłu na spędzenie czasu w inny sposób, to o godzinie 11 rozpoczynają się warsztaty rodzinne. Będzie można się nauczyć na przykład, jak się robi naturalne mydła z ziół karkonoskich. Myślę, że to się może przydać. A później o godzinie 14.30 zapraszamy na spotkanie z Grażyną Dobroń. Ona opowie o życiu bez spinki. Myślę, że to jest ciekawy temat dla wszystkich zestresowanych osób. Polecam, bo Grażyna Dobroń naprawdę ma ciekawe przepisy na to, jak żyć i się nie denerwować. A później Barbara Marcinik porozmawia z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i Pawłem Królikowskim. No i czeka nas też Myśliwiecka 357 na żywo. Piotrek Stelmach ma tutaj dwa razy więcej energii niż w Warszawie, więc... Jeszcze więcej. Jeszcze więcej, chociaż wydaje się to niemożliwe, to jednak Stelka jest, ma energię, jak on to mówi. No i o 18.45 zakończenie festiwalu, Silent Fire Show, taki pokaz laserowy i koncert Marceliny będzie ostatnim akcentem. Szybko zleciało, ale jeszcze dzisiaj cały dzień przed nami. Bardzo Ci dziękuję, bawcie się dobrze w takim razie. Gabriela Dermetko i duża reprezentacja trójkowej ekipy w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy ze Szklarskiej. No my pozdrawiamy z Myśliwieckiej. Ja tylko dodam, że te spotkania na przykład z Grażyną Dobroń, Barbary Marcinik, z Pawłem Królikowskim w namiocie spotkań na skwerze radiowej Trójki, tam proszę nas szukać. Comes the sun, and I say it's all right. All right.